چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکاتے سفر بیکار ہو جائے ارے پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا اونچا ہے یہ ہوش کچھ ہوش غافل مدینہ گیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکار کا ہے او جانے چمکاتے چمکانے والے ہم کو ڈر ارے ہم جن کے سنا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ارے خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں یا بائی شفاعت کی ساتھ اب آئی یا بائی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے چمکاتے چمکاتے چمکا چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے